Eyvana gel eyvana ley aman, eyvana gel eyvana ley aman. Aşığım ben de sana esmer aman, dilber aman, güzel aman. Aşığım ben de sana esmer aman, dilber aman, güzel aman. Kapına kul olayım ley aman, kapına kul olayım ley aman. Etme beni divane esmer aman, dilber aman, güzel aman. Etme beni divane esmer aman, dilber aman, güzel aman. Eyvana serdim çuçek ley aman, eyvana serdim çuçek ley aman. Sandım yarım gelecek esmer aman, dilber aman, güzel aman. Sandım yarım gelecek esmer aman, dilber aman, güzel aman. Düşünme mahzun gönlüm ley aman, düşünme mahzun gönlüm ley aman. Bir gün yüzün gülecek esmer aman, dilber aman, güzel aman. Bir gün yüzün gülecek esmer aman, dilber aman, güzel aman.